Bon vespre, te trobes a Sintonies Fora Corda, un programa musical que intenta recordar a donar a conèixer bandes representatives de punk, hardcore i metal més reivindicatiu i que alhora intenta incitar a la rebeldia, que falta fa avui dia, batu el nen. Bon vespre, ens pots escoltar tots els dijous a les 9 del vespre a Titulleta Ràdio, al 108 de la FM o a internet a www.titulleta.cat i a Ràdio 77, igualment a la xarxa, a 77.wordpress.com. Com molt de volta el sabreu, hauríeu de saber, aquest dimecres de la setmana que ve ha convocat una vaga general. Des d'aquí us animam a sumar-vos a la convocatòria de la comissió de vaga anticapitalista, la qual ha programat una jornada de lluita al marge de les burocràcies sindicals de Comissions Obreres i UGT, còmplices de l'actual mal anomenada crisi. Aquesta tindrà com a punts centrals el piquet unitari, que serà a les 12 hores a la plaça d'Espanya, i llavors apostaria a manifestació a les 6, amb el lema ni retallades ni deute, que també partirà de l'anomenada plaça de ciutat, la plaça d'Espanya. Creiem que no importa explicar els motius per realitzar aquesta vaga. Idò, el programa de tu creixent, creixent misèria, desnonaments i saqueig de la riquesa pública per part del capital xerren per si sols, la veritat. Trobareu més informació a contrainfo.cat i en el Facebook, en el mur 14N, Valle Anticapitalista Mallorca. Sorry. Aquest tema, cantat en francès, que acabeu de sentir, s'anomena Novets Barbaris i estava inclòs en el disc anomenat Les Novets Barbaris, que l'any 1988 va treure la banda francesa Identity Equids, una banda que, com heu vist, fan un punt roig melòdic, però a la vegada bastant combatiu. Sentit una altra banda de terres franceses, Street Poison, una banda relativament actual, es va formar el 2009 i heu sentit la cançó de Paper Rolls del disc, estret del disc del mateix nom de la banda, Street Poison, un disc enregistrat el 2010. Fuera de tu ley. Aquest punk accelerat i amb un bon so que és el que fa la banda mexicana Acidez, un grup format a Guadalajara, a Mèxic, l'any 2003, i que està molt influenciat per un grup dels Estats Units, però també ja són d'origen així chicano, com els Casualties, un grup que fan una música molt prescuda, els Casualties. Bona, canyera, però ja trobant que a vegades és molt monòtona, els temes són molt iguals. Sí, n'escoltes un i els sí. Has escoltat tots. Tot s'ha de dir que està molt ben enregistrat i té molt bon so, i és un punk rock molt ben fet. Sí, molt contundent, però es fan pop pesadets i tot és igual. Aquesta cançó, la mestreta del seu segon LP, que a la ballada és el darrer, que van treure en guany, l'any 2012. Bé, ara ens acantarem per posar un tema que alguns de vosaltres segurament coneixeu ja més que de sobre, però que la seva lletra, 28 anys després de ser escrita, descriu clarament la crua realitat en la que encara ens trobem, amb una vigència absoluta i directa. Bé, pareu orella, que la lletra no té desperdici. La delincuencia es una plaga social, una raza despreciable, una raza exterminal. Banqueros, unos ladrones sin palancas y de día, políticos estafadores juegan a vivir de ti. Com no, heu sentit la banda La Polla Records, banda conegudíssima segurament per molt de valtros, una banda procedent d'Àlava, de Salvatierra exactament, del poble de Salvatierra, una banda que es va crear el 1979, nada más y nada menos, que van estar tocant fins al 2003. La cançó que heu sentit és Delinqüència, que com us hem explicat, trobem des d'aquí que té una vigència abrumadora. Bé, aquest tema està extret del disc del seu tercer treball i primer LP, el seu disc Salve, un disc enregistrat, com us hem dit abans, fa 28 anys, del 1984, tret pel segell Oiuca. La Polla Records, un grup emblemàtic del punk ibèric, amb unes lletres molt polítiques, molt directes i que han influenciat a generacions. Segons la discogràfica Oiuca, es varen vendre 1 milió de còpies de Salve, cosa que els hi van donar un disc d'or a la Polla Records i no van anar a recollir, van rebutjar-lo. Només faltaria, però tu el nen. No em volen de premis, de s'indústria. La Portia Records és un grup tan reverenciat que inclús ha rebut dos tributs. Un dels quals fet per bandes d'Espanya i l'altre per bandes de Llatinoamèrica. Sí, cosa que hem de dir, que allà a Sud-amèrica han triomfat moltíssim. I bé, podríem explicar infinitat de coses d'aquesta banda, moltes anècdotes, i dir, per exemple, que després del 2003 el cantant continua amb altres projectes que igual coneixeu. Primer, després del 2003, la primera banda que va crear o varen crear va ser The Cagas, després amb Demeas i actualment està amb Gatillazo. Com a curiositat, dir que l'any 2002 un dels seus fundadors, un dels fundadors de la Polla Records, el bateria Fernandito, es va morir. Va morir d'un infart cerebral, diuen, quan dormia. Sí, que es va dormir. Bueno, més anècdotes que podíem explicar és que estava sort com una puta tàpia. que els monitors de la bateria en els directes els havien de pujar molt. Que, hòstia, tenia problemes realment seriosos auditius. Ara canviant de terços, pareu orella. Tragedy, aquesta impressionant cançó que acabem de sentir, s'anomena Never Knowing Peace, i la mestreta del seu primer disc, un disc mític que varen editar l'any 2000. Aquesta cançó era el segon tema d'aquest disco que molt de vosaltres segur que coneixereu i que vau tenir la més oportunitat de veure presentar, ja que ho van venir a presentar a Mallorca. Tragedy és una banda nord-americana de Memphis, que llavors van traslladar a Portland, que ha tocat tres pits a Mallorca. És un grup que estimam molt i que té un directes impressionants. Darrerament, Tragedy, enguany, per cert, han tret un nou disc. Un disc amb un so més oscur, més metalero i segur que donarà molt a xerrar entre els seus seguidors. Bé, i canviant de banda, ara sentirem una banda sueca, el Refused, una banda que es va crear el 1991 fins al 98 i que enguany, el 2012, s'han tornat a juntar. La cançó que sentirem és New Noise, d'estreta del disc de New Noise Theology, que és un EP gravat, enregistrat el 1998 pel segell Burning Harry Records. Una banda un poc més comercial que Tragedy. Sí, s'ha de dir. Contundent. Sí, s'ha de dir que naveguen en aigües un pelillo més comercials, tant musicalment com a nivell d'actitud. I bé, dir això, que és una banda que va crear una banda de hardcore experimental, que va crear un estil i un so propi, que va ser bastant referent per algunes bandes. Thank you. No, ho volia deixar clar, ja està molt de... A continuació sentirem una cançó d'una banda del Canadà formada l'any 2002 anomenada Combat Kid, un grup que ha estat getollat de hardcore cristià. El loro, el loro. Coses dels anglosaxons, dels nord-americans, perquè aquí sorprèn molt això de hardcore cristià. Ja resulta que tenen unes lletres que són molt espirituals i que editen una discogràfica que edita aquest tipus de música, aquest gènere, hardcore cristià. Bé, unes putes coses, però bé. La cançó que sentirem s'anomena Dia Tonight i està estreta d'un disc seu que se deia Turn It Around, de l'any 2003. A veure. Sintonies fora corda, les més selectes de les propostes musicals de punk, hardcore i metal d'ahir i d'avui. Una petita revisió d'aquelles bandes i escenes que romperen i rompen escenes. Sintonies fora corda, tots els dijous de 9 a 10 del vespre aquí a Titulleta Ràdio, al 108 de la FM i a www.titulleta.cat. Ara, per aquells que teniu tendències més metaleres, sentirem una banda procedent de Brasil que segurament coneixeu, el Sepultura, una banda formada el 1984. La cançó que sentirem és Inner Self, extret del disc Beneath of the Remains, enregistrat el 1984 per Roadrunner Records. Sepultura, un grup que als seus inicis segur que agradava En Metalero, esclar, també a Punxis, perquè fotien llenya i duien un títol bastant digne. Una banda mítica i referent del thrash metal que en els seus inicis podríem dir que tenien un so més metalero i més brut, òbviament, i bastant més influenciat per bandes com Ratos de Parau, de la mateixa procedència de Brasil, o com els Motorhead, o bandes això més comercials com Metallica. I bueno, creiem que amb el temps han depurat molt més aquest so i han fet un so molt més personal i molt més propi. Yeah. Sepultura, la banda que varen formar Germans Cavalera. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Tros de tema, quin tros de disc, quin tros de banda, amb totes les edicions dels discs que han registrat. Sí, molt bon disco. Cosa, però, que hem de dir que actualment Sepultura pràcticament és una empresa ja, una etiqueta, ja que ni els germans Sepultura hi toquen ni que duen una actitud molt més comercial. Ara encara posarem més canya, molta més. Bueno, prepareu bé els cervicals, perquè posarem un tema del Looking for an Answer, Cercant una resposta, de Madrid, una banda de Greencore formada l'any 1999 i que darrerament s'ha fet molt coneguda a nivell internacional dins aquests gèneres extrems de Greencore, de metal extrem. Una banda que fot una puta canya que assusta. Que han arribat a anar a festivals tan coneguts com el de Maryland als Estats Units o a Txèquia, l'Obscen Festival, no? Sí, sí, no, festival de nivell. La cançó que posarem s'anomena Ruptura i la mestreta d'aquella canya de disco que van entrar el 2007 anomenat Extinción. Aquestes lletres tan guturals difícilment s'entenen. Hem de dir que Looking for an Answer sempre les seves lletres xerren sobre la alliberació animal, sobre el dret dels animals i la seva alliberació. El que passa que amb un caire molt apocalíptic. Sí, i canviant una mica d'estils, retrocedint una mica amb estils una mica més clàssics de punk rock, ara escoltarem una banda d'Estats Units, els Distillers, una banda que es va formar el 98 i va deixar de tocar el 2006. Sentirem la cançó Die on a Rope. Ei, quin anglès, eh? El lorito que he estat practicant, eh? Sí. Almenys aquesta frase. Extreta del disc Coral Fang, enregistrada el 2003 pel segell Sire Records. I bé, com he dit, una banda d'estil punk rock influenciada, podríem dir inclús, amb el rollito aquest nirvanero grunge, on òbviament els descriu com una banda que també naveguen per aigües una mica més comercials, no? Inclús podríem dir que van comercialitzar un dels seus temes en una d'aquestes juguetes que malauradament els nins utilitzen avui en dia tant com és una videoconsola. D'aquesta banda, també, com vendria a dir, que la cantant va estar casada en la guitarra de Rancid, que amb curiositat, la seva líder, la líder dels Distillers. De la banda Rancid, és vera. Bé, aquí teniu The Distillers. Quina veu que té aquesta tia. Bé, canviant de terços. We'll be right back. Intolerants, un grup amb un so molt més aspre i agressiu que l'anterior banda que han sentit, els Distillers. Aquesta lletra tan profunda i la ballada política d'aquesta cançó que heu sentit va ser composta l'any 1990 en el seu disc La generació de l'odio. Se deia Reflexiones, aquesta cançó. I una altra, la mestreta de recopilatori, que van treure l'any 2000, que era la discografia de l'any 1990 a l'any 1994. Intolerants és una banda que sempre ha practicat el compromís i l'autogestió, i una banda que, com a referència, dir que van treure un split amb una banda també amb aquesta actitud, com eren els Indios. Bé, també has de dir, una banda d'Astúries, de Xixón, de Xixón, com diuen tots els que no són d'allà, sí. Curiosament. Xixón, amb les dos amics, i tothom diu Xixón. Bastant curiós. Bé, canviant de tercios, una mica de rock and roll a punt carrat. Aquest tema tan divertit que acabeu de sentir era dels Dickies, una banda de punk rock de Califòrnia, que molt antiga, va néixer l'any 1977. El tema que heu sentit se deia Nice in White Satin. Que per cert, un tema, com heu pogut veure, gravat en directe, amb un so brutal. Bueno, s'ha de dir, jo els he vist en directe a Barcelona, I a part que tenen una posada en escena brutal, són tots uns personatges a l'hòstia, el cantant, un tio al prim, el baixista, un tio baixet moreno, així tots són bastant, podríem dir, esperpèntics. Una horeta no ho pareix, dura o que dura, i estem a la mort de llepa, però encara tindrem oportunitat de posar un grup també bastant divertit, com són els Coffin Cats, un grup que va néixer als anys 80 als Estats Units i que fan un estil així, rotllo psicobilly, inclús mesclen coses de metal sí, i punk. Sí, psicobilly, són especials, fan un punkabilly, no? Que li podrien dir. El tema que posaran s'anomena Fucking Up My Fun i l'hem estret del seu disc From Our Hands to Yours, que era un split amb una altra banda, 12 Steps Rebels, de l'any 2011. Coffin Cats. Fins aquí aquesta sessió de sintonies fora corda i no deixar de recordar-vos que ens veiem el dia 14 d'aquest mes, dia de la vaga general, en les convocatòries de la Comissió Anticapitalista a Ciutat. Recordeu que a més de les emissions de Tito Eta Ràdio i a Ràdio 77, podeu escoltar i davallar-vos els programes a la pàgina d'internet de sintoniesforacorda.wordpress.com. A reveure i fins el pròxim dijous. Fins una altra.